Псалом 44. Боже, на наші вуха ми чули, наші батьки нам розповіли про діло, що учинив ти за днів їхніх, днів давніх. Ти власною рукою вигнав народи, а їх насадив. Порозбивав народи, а їх поширив. Бо не мечем своїм вони зайняли землю, і не рамено їхнє дало їм перемогу, а твоя десниця і твоє рамено, і світло обличчя твого, бо ти їх уподобав. Ти, царю мій, мій Боже, вирішував перемоги Якова. Тобою ми відбили наших супостатів, ім'ям Твоїм ми розтоптали тих, що на нас повстали. Я бо не покладавсь на лука мого, і не спас мене меч мій. Але Ти врятував нас від наших ворогів і засоромив ненависників всіх наших. Богом ми день у день хвалились, і Твоє ім'я ми завжди прославляли. Тепер же ти нас відкинув і засоромив, і не виходиш із нашими військами. Ти завернув нас до втечі перед ворогом нашим, і наші ненависники нас пограбували. Ти віддав нас, мов овець, на заріз, і між народи нас розвіяв. Спродав єси народ твій за безцінь, і не мав великого заробітку, їх спродавши. Віддав на посміховище нас сусідам нашим, на погорду і на ругу тим, що навкруги нас. Учинив ти нас прислів'ям поміж людьми. Народи над нами хитають головою. Увесь час передо мною моя ганьба і сором мені обличчя вкриває від голосу ганьбителя і злоріки, від ворога і супостата». Усе це на нас нагрянуло, хоч ми тебе і не забули, і не спроневірилися союзові твоєму, і не відвернулося серце наше, і не зійшли з твоєї стежки стопи наші. Коли ти розтер нас на місці шакалів і вкрив нас тінню смерті. Коли б ми забули ім'я нашого Бога і простягали руки наші до чужого Бога, то чи Бог про це не дізнався б? Та ж Він знає таємниці серця. Та ж через тебе нас убивають повсякчасно, і як овець, що на заріз, нас уважають. Встань! Чому ти спиш, Господи? Прокинься, не відкидай навіки. Чому обличчя твоє ховаєш, забуваєш наше горе і гніт наш? Душа бо наша у поросі простерта, до землі прилип живіт наш. Устань нам на допомогу і визволь нас заради Твого милосердя.